خدا کا کریشن پلان۔ ایک مغربی فلسفی نے لکھا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس وسیع کائنات میں ایک اجنبی مخلوق ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ انسان اس دنیا کے لیے بنایا گیا اور نہ دنیا اس انسان کے لیے۔ انسان اور کائنات دونوں ایک دوسرے کے لیے بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں۔ انسان لامحدود صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، مگر موجودہ دنیا میں وہ اپنی ان صلاحیتوں کا صرف محدود استعمال پاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہمیشہ جینا چاہتا ہے، مگر بہت جلد موت اس سے پوچھے بغیر آتی ہے اور یک طرفہ فیصلے کے تحت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ انسان خواہشوں یعنی ڈیزائرز کا ایک سمندر اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، مگر اس کی یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کے دماغ میں خوابوں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے، مگر یہ خواب کبھی اپنی تعبیر نہیں پاتے۔ اس معاملے میں چھوٹے انسان اور بڑے انسان میں کوئی فرق نہیں۔ مذکورہ فلسفی کے الفاظ میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی۔ انسان اور موجودہ دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح غیر مطابق کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم کو خدا کے کریشن پلان کو جاننا ہوگا۔ یہ سوال دراصل خدا کے کریشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا، اور خدا کے کریشن پلان کو جان کر ہی اس سوال کا تشفی بخش جواب معلوم ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس منصوبے کو جاننا انسان کی درست توجہ کے لیے ضروری ہے، جس طرح کسی مشین کی مانویت صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کے بنانے والے انجینئر کا منصوبہ معلوم ہو جائے۔ انجینئر کے ذہن کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو مشین کی مانویت کو واضح کر سکے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو بنانے والے نے اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت بنایا۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ غیر معیاری دنیا میں آدمی ایک آزمائشی مدت سے گزارے، اور اس کے بعد وہ اپنے عمل کے مطابق معیاری دنیا میں رہائش کا حق پا سکے، جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ موجودہ دنیا ایک آزمائشی دنیا ہے۔ یہاں کسی عورت یا مرد کو جنت کا مستحق بننے کے لیے جس اہلیت کا ثبوت دینا ہے، اس کے دو بڑے اجزاء ہیں: حق کا اعتراف اور با اصول زندگی۔ جو عورت یا مرد اس جانچ میں پورے اتریں، ان کو جنت کی معیاری دنیا میں جگہ ملے گی، اور جو لوگ اس جانچ میں فیل ہو جائیں، وہ ابدی طور پر محرومی کی زندگی گزاریں گے۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو پوری طرح آزاد پاتا ہے، مگر یہ آزادی بطور حق نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے لیے آزمائش کا ایک پرچہ ہے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے بغیر سچائی کا اعتراف کرے، وہ کسی جبر کے بغیر حق کے آگے جھک جائے، وہ اپنی آزادی کو خود اپنے اختیار سے پابندی بنا لے۔ حق کے آگے جھکنا بلا شبہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ حق کا اعتراف کرنا بظاہر اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ہے، مگر یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ اونچا درجہ دینے والی ہے، وہ آدمی کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ اس سلسلے میں دوسری چیز باوصول زندگی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کردار اس کے جذبات کے تحت بنتا ہے، غصہ، انتقام، حسد، نفرت اور مفاد پرستی وغیرہ۔ یہ وہ منفی احساسات ہیں جو کسی آدمی کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، مگر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں باوصول بنے۔ وہ خارجی محرکات کے تحت اپنا کریکٹر نہ بنائے، بلکہ اصول کے تحت اپنے کردار کا تعین کرے۔ وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنی شخصیت کی تشکیل اعلی اصولوں کی روشنی میں کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جنتی کردار کہا جاتا ہے۔ تخلیق کا یہی منصوبہ ہے جس کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے۔ انسان پوری کائنات کی سب سے اعلی مخلوق ہے۔ انسان کا وجود ایک ایسا انوکھا وجود ہے جس کی کوئی دوسری مثال وسیع کائنات میں نہیں ملتی۔ انسان کو بجا طور پر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر اور با معنی وجود۔ جنت وہ دنیا ہے جہاں انسان جیسی مخلوق اپنی کامل تسکین پا سکے، جہاں انسان اس طرح سوچے جس طرح وہ سوچنا چاہتا ہے۔ جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھے جن کو دیکھنا اسے مرغوب ہے، جہاں وہ ان آوازوں کو سنے جو حقیقی معنوں میں اس کو لذت سماعت عطا کرنے والی ہوں، جہاں وہ ان چیزوں کو چھوئے جن کو چھونا اس کو اعلیٰ درجے کی لذت لمس عطا کرے، جہاں اس کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے جن کی صحبت میں رہنا اس کی زندگی کو آخری حد تک با معنی بنانے والا ہے، جہاں کی ہوائیں اس کے لیے حیات بخش جھونکے کی حیثیت رکھتی ہوں، جہاں وہ ان چیزوں کو کھائے جن کو اس کا ابدی ذوق کھانا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو پیئے جن کو پینا آج اس کے لیے صرف ایک حسین تصور بنا ہوا ہے۔ اس معیاری دنیا کا نام جنت ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کی تمنا ہر عورت اور مرد کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ یہی وہ جنت ہے جہاں انسان کی شخصیت پورے معنوں میں فلفلمنٹ حاصل ہوگا۔ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اسی جنت کا طالب ہے، اور جنت اپنے پورے وجود کے ساتھ ایسے ہی انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ جنت اور انسان ایک دوسرے سے ملیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا لیں، جیسے کہ دونوں نے اپنے اس جوڑے کو پا لیا جو ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ مثبت شخصیت کی تعمیر۔ روسو فرانس کا مشہور جمہوری مفکر ہے۔ وہ 1712 میں پیدا ہوا اور 1778 میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ شخصی بادشاہت کے مقابلے میں عوامی حکمرانی کا علم بردار تھا۔ وہ اپنی مشہور کتاب یعنی سوشل کانٹریکٹ کا آغاز اس جملے سے کرتا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر اس کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھتا ہوں۔ مگر انسان کا ایک اور مسئلہ ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور وہ کنڈیشننگ ہے۔ ہر عورت اور مرد کسی ماحول میں رہتے ہیں۔ ماحول کی نسبت سے ہر ایک کے ذہن کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے جو اس کو صحیح طرز فکر سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ فطری انداز میں سوچ سکے۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے روسو کے جملے کو زیادہ بہتر طور پر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ کنڈیشنڈ دکھائی دیتا ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کو دیکھیے تو وہ معصومیت کا پیکر دکھائی دے گا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے فرشتے نے انسان کی صورت اختیار کر لی ہے۔ پیدائش کے وقت انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے خالص ذہن کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی سوچ عین وہی فطری سوچ ہوتی ہے جو بطور واقعہ ہونا چاہیے۔ مگر انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ اس کو اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے سماج کے اندر گزارنا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کا ذہن ہر آن خارجی تاثر قبول کرتا رہتا ہے، جس کو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ یہ تاثر پذیری بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان مکمل طور پر کنڈیشننگ کا کیس بن جاتا ہے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہر عورت اور مرد کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ کو سمجھے اور اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حالت فطری کی طرف واپس لے جائے۔ وہ اپنے آپ کو انسان مصنوعی کے بجائے انسان فطری بنائے۔ موجودہ زمانے میں علم نفسیات میں ایک نظریہ بہت عام ہو گیا ہے جس کو بیہیویئرزم کہا جاتا ہے۔ نفسیات کے اس مدرسہ فکر میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ کنڈیشننگ ہی انسان کی مستقل حالت ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے کچھ نہیں، یہ دراصل ماحول کی کنڈیشننگ ہے جو انسان کی شخصیت سازی کرتی ہے۔ اس نظریے کے حاملین کہتے ہیں کہ انسان نیچر سے نہیں بنتا بلکہ وہ نرچر سے بنتا ہے، یعنی ماحول کی پرورش سے۔ اس نفسیاتی مدرسہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں کے حالات اس کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی زیادہ گہری تحقیق اس نظریے کو رد کر رہی ہے۔ زیادہ گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک مکمل شخصیت ہوتا ہے۔ جینیٹک کوڈ کی حالیہ دریافت مذکورہ نظریے کی مکمل تردید ہے۔ اس دریافت کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ جینیٹک کوڈ کے اندر پیدائشی طور پر ہر انسان کی مکمل شخصیت موجود ہوتی ہے۔ بعد کے دور میں انسان کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اسی جینیٹک کوڈ کی صرف انفولڈنگ ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ماحول کی کنڈیشننگ اصل انسان کے اوپر ایک مصنوعی پردے کی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا انسان کی شخصیت پیاس کی مانند ہے۔ پیاس کے اندر مٹر کی مانند ایک مغز ہوتا ہے۔ اس داخلی مغز کے اوپر خارجی پردے کی مانند بہت سے چھلکے ہوتے ہیں۔ اگر ان چھلکوں کو ہٹایا جائے تو پیاس کا اندرونی مغز کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کی شخصیت کے اوپر ماحول کے اثر سے مصنوعی پردے پڑ جاتے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹایا جائے تو انسان کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انسانی شخصیت کے انہی خارجی پردوں کو ہٹانے کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے۔ جو آدمی سچائی کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے مصنوعی پردوں کو ختم کرے تاکہ اس کی اصل شخصیت سامنے آ سکے۔ مذہب میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی خاص تخلیق ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی خدائی شخصیت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے داخلی وجود کے اعتبار سے ایک صحیح اور کامل شخصیت ہوتا ہے۔ ابدی کامیابی کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی اس فطری شخصیت کی حفاظت کرے۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت فطری پر قائم کرے جس پر اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی خود تعمیری جد و جہد کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان جب ایک ماحول میں پرورش پاتا ہے تو ہر دن اس کے ساتھ مختلف منفی تجربے پیش آتے ہیں۔ یہ تجربے اس کی اصل شخصیت پر غیر مطلوب پردے ڈالے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اس کے مقابلے میں زیادہ ترقی کر گیا، یہ تجربہ اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر حسد کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اس کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کرتا ہے، یہ تجربہ اس کی شخصیت میں نفرت کا عنصر شامل کر دیتا ہے۔ ایک مشاہدہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ یہ تجربہ اس کی شخصیت میں لالچ کا ایک عنصر داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے، یہ تجربہ اس کے اندر تشدد کا جذبہ جگاتا ہے اور اس کی شخصیت میں تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ماحول کے اندر آدمی کو مختلف قسم کے تجربات سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے اور ہر تجربہ ایک منفی عنصر بن کر اس کی شخصیت کی تشکیل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی اصل شخصیت پردوں میں ڈھک جاتی ہے۔ انسان فطری بدل کر انسان مصنوعی بن جاتا ہے۔ ڈی کنڈیشننگ اسی مصنوعی صورتحال کی تصحیح ہے۔ یہ ڈی کنڈیشننگ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کی شخصیت ایک ناقص شخصیت بنی رہے گی، وہ کبھی کامل شخصیت کا درجہ نہ پا سکے گی۔ اس ڈی کنڈیشننگ کا بنیادی ذریعہ احتساب خویش ہے۔ ہر عورت اور مرد کو یہ کرنا ہے کہ وہ خود اپنا نگراں بن جائے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر سے ہر منفی آئٹم کو نکالے اور اس کو فکری تصحیح کے عمل سے گزار کر مثبت آئٹم بنائے، اور پھر اسی مثبت آئٹم کو اپنی شخصیت میں واپس داخل کرے۔ جس طرح مویشی جگالی کر کے اپنے اندر سے غیر ہضم شدہ غذا کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو قابل ہضم بنا کر اپنے پیٹ میں دوبارہ داخل کرتے ہیں، اسی طرح ہر عورت اور مرد کو چاہیے کہ وہ ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل کریں۔ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو بڑے حصے ہیں، شعور اور لاشعور۔ انسان کے ساتھ جب کوئی ناخوشگوار تجربہ گزرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن کے شعوری خانے میں ایک منفی آئٹم کے طور پر داخل ہوتا ہے۔ یہ منفی آئٹم چند دن تک زندہ شعور کے خانے میں رہتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اس کے لاشعور کے خانے میں چلا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی پہلے ہی دن یا چند دن کے اندر ہر منفی آئٹم کو مثبت آئٹم میں تبدیل کرے، تاکہ یہ آئٹم جب زندہ شعور سے گزر کر اس کے لاشعور میں یا حافظے کے سٹور میں پہنچے تو وہ ایک مثبت آئٹم کے طور پر وہاں محفوظ ہو۔ یہی وہ عمل ہے جو انسانی شخصیت کی تعمیر میں اصل فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی عمل کے دوران یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان منفی شخصیت کا حامل ہو یا مثبت شخصیت کا حامل۔ جو آدمی اپنے روزمرہ کے تجربات پر تصحیح کا عمل کر کے اس کو مثبت آئٹم میں ڈھالتا رہے، اس کے لاشعور یا حافظے کے سٹور میں تمام آئٹم مثبت آئٹم کے طور پر جمع ہوں گے۔ ایسے انسان کی شخصیت ایک مثبت شخصیت ہوگی۔ اس کے برعکس جو انسان تجربے کے پہلے ہی مرحلے میں تصحیح کا یہ عمل جاری نہ کر سکے، اس کو پیش آنے والے تمام منفی آئٹم اس کے لاشعور کے خانے میں صرف منفی آئٹم کے طور پر جگہ پائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی پوری شخصیت ایک منفی شخصیت بن جائے گی۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خواہ وہ اس کی سوچ ہو یا وہ اس کا قول ہو یا وہ اس کا عمل، سب کچھ اس کے لاشعور کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے شعور کے کم اور اپنے لاشعور کے زیادہ تابع ہوتا ہے۔ جس انسان کا لاشعور منفی آئٹم کا ذخیرہ بن جائے اس کے تمام اقوال و اعمال منفی نوعیت کے ہوں گے۔ اس کے برعکس جس انسان کا لاشعور خود تعمیری کے نتیجے میں مثبت آئٹم کا ذخیرہ بنا ہوا ہو، اس کے تمام اقوال و اعمال صحت مند اور مثبت انداز کے حامل ہوں گے۔ حق کی تلاش یا حق کی یافت دونوں ہی مثبت شخصیت کا فعل ہیں۔ یہ دراصل مثبت شخصیت ہے جس کے اندر تلاش حق کا اعلیٰ جذبہ جاگتا ہے، اور یہ مثبت شخصیت ہی ہے جو اپنی سلامت فکر کی بنا پر آخر کار حق کی یافت کے مرحلے تک پہنچتی ہے۔ چند قابل غور پہلو انسانی شخصیت۔ کیمسٹری کا پہلا سبق جو طالب علم سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی صورت بدل لیتی ہے۔ نتھنگ ڈائز، اٹ اونلی چینجز اٹس فارم۔ اس عالمی کلیے سے انسان کے مستثنا ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح مادے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جلنے یا پھٹنے یا کسی اور حادثے سے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ شکل بدل کر دنیا کے اندر اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے، اسی طرح ہم مجبور ہیں کہ انسان کو بھی ناقابل فنا مخلوق سمجھیں اور موت کو اس کے خاتمے کے ہم معنی قرار نہ دیں۔ یہ محض بالواسطہ قیاس نہیں بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو براہ راست تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علم الخلیہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم جن چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنا ہے وہ مسلسل ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ایک متوسط قد کے انسان میں ان کی تعداد تقریباً 26 ٹریلین ہوتی ہے۔ یہ خلیے کسی عمارت کی اینٹوں کی طرح نہیں ہیں جو ہمیشہ وہی کے وہی باقی رہتے ہوں، بلکہ وہ ہر روز بے شمار تعداد میں ٹوٹتے ہیں اور غذا ان کی جگہ دوسرے تازہ خلیے فراہم کرتی رہتی ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ ظاہر کرتی ہے کہ اوسطاً ہر 10 سال میں ایک جسم بدل کر بالکل نیا جسم ہو جاتا ہے۔ گویا 10 برس پہلے میں نے اپنے جس ہاتھ سے کسی معاہدے پر دستخط کیے تھے وہ ہاتھ اب میرے جسم پر باقی نہیں رہا، پھر بھی پچھلے ہاتھ سے دستخط کیا ہوا معاہدہ میرا ہی معاہدہ رہتا ہے۔ جسم کی تبدیلی کے باوجود اندر کا انسان پہلے کی طرح اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے۔ اس کا علم، اس کا حافظہ، اس کی تمنائیں، اس کی عادتیں، اس کے خیالات بدستور اس کی ہستی میں شامل رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حیاتیاتی عالم نے کہا ہے کہ انسانی شخصیت تغیر کے اندر عدم تغیر کا نام ہے۔ پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج۔ اگر صرف جسم کے خاتمے کا نام موت ہو تو ایسی موت تو زندہ انسانوں کے ساتھ بھی ہر روز پیش آتی رہتی ہے۔ 60 سال کی عمر کا ایک شخص جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، وہ جسمانی خاتمے کے معنی میں 6 بار مکمل طور پر مر چکا ہے۔ اب 6 بار کی جسمانی موت سے اگر ایک انسان نہیں مرا تو 7ویں بار کی موت سے کیوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو موت کے بعد بھی زندہ موجود رہتا ہے۔ دوسری چیزیں اگر گیس کی صورت میں باقی رہتی ہیں تو انسان اپنے شعوری وجود کی صورت میں اپنی شخصیت کو باقی رکھتا ہے۔ موت کے بعد زندگی کے اور بھی بہت سے استدلالی قرائن ہیں، ان میں سے ایک نطق یعنی سپیچ ہے۔ انسان کا بولنا ایک انتہائی عجیب ظاہرہ ہے۔ نطق آدمی کی پوری شخصیت کی علامت ہے۔ یہ نطق حیرت انگیز طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ آواز کی ریکارڈنگ کے جدید طریقوں نے اس حقیقت کو ایک معلوم اور معروف چیز بنا دیا ہے۔ 24 اگست 2000 کی صبح کی خبروں میں میں نے ریڈیو پر سنا کہ ہندوستان کے مرکزی وزیر مسٹر کمار منگلم کا آج صبح سویرے دہلی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رات کو 8 بجے دوبارہ جب میں نے ریڈیو کھولا تو اس میں اس کی تفصیلی خبر کے ساتھ وفات یافتہ وزیر کا ایک بیان ان کی اپنی آواز میں سنایا جا رہا تھا جو انہوں نے اپنی موت سے کچھ پہلے دیا تھا۔ جب میں نے ان کی آواز کو سنا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے ایک شخص جو مر گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور اٹھ کر لوگوں کے سامنے بول رہا ہے۔ نطق کے بارے میں یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو جدید ریکارڈنگ کے دور میں ہر ایک کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے جو انسان کو بتا رہی ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ وہ موجودہ دنیا میں مر کر موت کے بعد کی اگلی دنیا میں دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ انسانی زندگی کی درست منصوبہ بندی وہی ہو سکتی ہے جو موت کے بعد کی اگلی دنیا میں انسان کی ابدی دور حیات تک محیط ہو۔ کائناتی ماڈل، انسان اپنے آپ کو ایک وسیع کائنات میں پاتا ہے۔ یہ کائنات گویا ایک بڑا سماج ہے۔ انسان سماج کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ انسان کو بھی اپنی زندگی میں اسی روش کو اپنانا ہے جس روش کو کائنات کے دوسرے اجزاء عملاً اپنائے ہوئے ہیں۔ یہی انسان کے لیے صحیح فطری طریقہ ہے، اور اسی طریقے میں انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ کائناتی ماڈل کیا ہے؟ آپ خلا میں پھیلے ہوئے ستاروں اور سیاروں کو دیکھیے۔ ہر ستارہ اور سیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی ڈسپلن کی وجہ سے خلا میں ہر طرف امن قائم ہے۔ انسان کو بھی اپنے سماج میں عدم مداخلت کی اسی پالیسی کو اختیار کرنا ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ زندہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح درختوں کی دنیا کو دیکھیے۔ درختوں نے خاموشی کے ساتھ یہ نظام اختیار کر رکھا ہے کہ وہ زندہ اجسام کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مسلسل آکسیجن سپلائی کرتے ہیں، اور زندہ اجسام سے نکلی ہوئی غیر مطلوب کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ یہ ایک بے غرضانہ نفع بخشی کا نظام ہے۔ انسان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسی نظام کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی کے چشمے اوپر سے نیچے کی طرف جاری ہوتے ہیں۔ ان چشموں کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں ان کے سامنے ایسے پتھر آتے ہیں جو بظاہر ان کے سفر کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، مگر چشمہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ پتھر کو ہٹا کر اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بجائے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پتھر کے کنارے سے اپنا راستہ بنا کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ گویا اس بات کا پیغام ہے کہ رکاوٹوں سے نہ ٹکراؤ، بلکہ رکاوٹوں سے ہٹ کر اپنی سرگرمی جاری کرو۔ اسی طرح حیوانات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کے درمیان کوئی نزاعی ایشو پیدا ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ غرا کر یا سینگ مار کر وہ اس کو بھلا دیتے ہیں، اور جلد ہی وہ ایسے نارمل ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح انسان کو اپنے سماج میں رہنا ہے۔ سماجی زندگی میں بار بار ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو کسی عورت یا مرد کو ناگوار ہوتی ہیں، مگر ہر ایک کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس ناگواری کو وقتی بنا دے، وہ اس کو مستقل تلخی کی صورت نہ اختیار کرنے دے۔ فطرت کی دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز دوسروں کو کچھ دیتی ہے، مگر وہ دوسروں سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتی۔ مثلاً سورج یکطرفہ طور پر اہل دنیا کو روشنی دیتا ہے، مگر وہ اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کرتا۔ ہوا مسلسل طور پر آکسیجن سپلائی کرنے کا کام کر رہی ہے، مگر وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی۔ اسی طرح موجودہ دنیا کی تمام چیزیں بلا معاوضہ لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی خدمت کے لیے اپنے بل ان لوگوں کے پاس روانہ نہیں ہوتی جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آس پاس کی جو دنیا ہے وہ پوری دنیا ایک دینے والی دنیا ہے، وہ لینے والی دنیا نہیں۔ گویا کہ اس دنیا کا کلچر دینے والا کلچر ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ دوسروں سے لیے بغیر دوسروں کو دینے والے بنو۔ انسان کو یہی دینے والا کلچر اپنانا ہے، اس کو اپنے معاشرے میں دینے والا بن کر رہنا ہے، نہ کہ لینے والا۔ انسان کے لیے اس کے گرد و پیش کی کائنات ایک وسیع ماڈل ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اس ماڈل کو اپنی زندگی میں اختیار کرے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے سوا بقیہ کائنات میں یہ ماڈل قانون فطرت کے تحت مجبورانہ طور پر قائم ہے، جبکہ انسان اس کائناتی ماڈل کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر خود اپنے اختیار کے تحت قائم کرے گا۔ اپنے آزادانہ اختیار کو کائناتی ڈسپلن کے تحت لانا گویا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے اختیار کر لینا ہے۔ قانون فطرت کے مقابلے میں یہی سپردگی کا رویہ انسان کے لیے صحیح ترین رویہ ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو انسان کے ابدی دور حیات میں کامیابی کا ضامن ہوگا۔ انسان کی دریافت۔ خدا تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ God is the eternal source of all kinds of beauty and goodness۔ خدا نے انسان کو بنایا۔ انسان اپنی ذات میں ایک مکمل وجود ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں کمال درجے میں موجود ہیں۔ انسان کے دماغ میں 100 billion billion billion پارٹیکلز ہیں. یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے خالق نے انسان کے اندر لامحدود صلاحیتیں رکھ دی ہیں. اسی کے ساتھ انسان کو ایک ایسی انوکھی چیز دی گئی ہے جو وسیع کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. یہ ہے احساس مسرت. انسان اس کائنات میں واحد مخلوق ہے جو پلیئر کا احساس رکھتا ہے اور پلیئر سے انجوائے کرنے کی لامحدود کیپیسٹی کا مالک ہے. انسان کے لیے ہر چیز امکانی طور پر خوشی کا ذریعہ ہے. خدا نے اسی قسم کی انوکھی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد خدا نے ایک حسین دنیا بنائی جس کا نام اس نے جنت رکھا. جنت ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے جس میں ہر قسم کا پلیئر اپنی آخری پرفیکٹ صورت میں موجود ہے. انسان اور یہ جنت دونوں گویا ایک دوسرے کا مسنا یعنی کاؤنٹر پارٹ ہے. انسان جنت کے لیے ہے اور جنت انسان کے لیے. جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو پورا فلفلمنٹ ملے. جنت گویا انسان کی تکمیل ہے. جنت کے بغیر انسان بے معنی ہے اور انسان کے بغیر جنت بے معنی. جنت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے اور انسان کے بغیر جنت ادھوری. انسان اس جنت کا امکانی باشندہ ہے مگر یہ جنت کسی انسان کو پیدائشی یا نسلی حق کے طور پر نہیں ملتی. جنت میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان یہ ثابت کرے کہ وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اس کا مستحق ہے. موجودہ دنیا کو خدا نے اسی مقصد کے لیے سلیکشن گراؤنڈ کے طور پر بنایا ہے. موجودہ دنیا کے حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہاں کا ہر جز انسان کے لیے ایک ٹیسٹ پیپر کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں انسان ہر لمحہ ٹرائل پر ہے. خدا ہر انسان کے قول و عمل کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے. اسی ریکارڈ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کون عورت اور مرد ہیں جو جنت میں بسانے کے لیے اہل باشندے کی حیثیت رکھتے ہیں. انسان کو اس دنیا میں مکمل آزادی ملی ہوئی ہے. یہ آزادی انعام کے طور پر نہیں بلکہ ٹیسٹ کے طور پر ہے. خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے. جو عورت اور مرد اپنی آزادی کو خدا کے نقشے کے مطابق درست طور پر استعمال کریں ان کو جنت میں بسانے کے لیے چنا جائے گا، اور جو لوگ آزادی کو مس یوز کریں وہ ڈے آف ججمنٹ میں قابل رد یعنی ریجیکٹڈ لاٹ قرار پائیں گے. انسان کی زندگی دو دوروں میں تقسیم ہے، قبل از موت دور اور بعد از موت دور. قبل از موت دور امتحانی دور ہے اور بعد از موت دور انعام پانے کا دور. یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جاننے اور اختیار کرنے میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا راز چھپا ہے. یہ نمبر موجود نہیں. آپ اگر اپنے ٹیلی فون پر کسی شخص کا نمبر ڈائل کریں اور کوئی غلط بٹن دب جائے تو آپ کی کال مطلوب شخص تک نہیں پہنچے گی. آپ کو دوسری طرف سے ہیلو کی آواز نہیں آئے گی بلکہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت یہ ہوگا کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ریکارڈ کی ہوئی ایک آواز سنائی دے گی. 31 اکتوبر 2004 کو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. میں نے اپنے ٹیلی فون پر دہلی کے ایک صاحب کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف سے یہ آواز سنائی دی، یہ نمبر موجود نہیں، دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایکسچینج کی یہ آواز سن کر اچانک میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا ہو گیا. میں نے سوچا کہ اس مادی واقعے میں ایک بہت بڑا روحانی سبق موجود ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی انسان خدا سے ربط قائم کرنا چاہے اور وہ اپنے غلط ذہن کی بنا پر خدا کے سوا کسی اور کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے اور خدا سمجھ کر اس کو پکارنے لگے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ براہ راست خدا کی طرف سے تو اس کو کوئی جواب نہیں ملے گا، البتہ ایک اور آواز اس کو سنائی دے گی جو اسے کہہ رہی ہوگی کہ تم نے جس خدا کو پکارا ہے وہ خدا سرے سے موجود نہیں، دس گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان پیدائشی طور پر خدا کو پانا چاہتا ہے مگر تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ غلطی کی کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا کا درجہ دے دیا. حقیقی خدا سے رشتہ قائم ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. جس عورت یا مرد کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہو جائے اس کی زندگی میں ہدایت کی روشنی آ جائے گی، اس کے اندر روحانی شخصیت پیدا ہوگی، اس کو ذہنی ارتقاء کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا. اس کے برعکس جو شخص کسی غیر خدا کو خدا کا درجہ دے دے وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی خدا کا نام لیتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو خدا کا درجہ دے کر اس کو اپنائے ہوئے ہے، مگر جہاں تک روحانی شخصیت کا تعلق ہے اس کا حقیقی معنوں میں کہیں وجود نہیں۔ اس کا سبب واضح طور پر یہی ہے کہ لوگ غیر خداؤں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی غیر خدا کو ٹیلی فون کر رہے ہیں مگر جواب میں ہر ایک کے پاس یہ آواز آ رہی ہے کہ جو نمبر تم نے ڈائل کیا ہے وہ نمبر موجود نہیں، جس کو تم خدا سمجھ کر پکار رہے ہو اس خدا کا کہیں وجود ہی نہیں، اس لیے تم کو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی ملنے والا نہیں۔ ہر آدمی کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی خدا کو دریافت کرے اور پھر یہ معلوم کرے کہ اس خدا سے ربط قائم کرنے کا ذریعہ اس کے لیے کیا ہے۔ اس دریافت کے بغیر انسانی زندگی نہ صرف نامکمل ہے بلکہ وہ یقینی طور پر تباہی کے انجام سے دوچار ہونے والی ہے۔ یہی کسی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہی انسان کی جدوجہد کا سب سے بڑا نشانہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کو بامعنی بناتی ہے۔ جس انسان کی زندگی اس دریافت سے خالی ہو وہ بلا شبہ سب سے بڑا مفلس ہے، خواہ بظاہر اس نے مادی چیزوں کا ڈھیر اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہو۔ خدا کی دریافت سے مراد برتر سچائی کی دریافت ہے، اور اس برتر سچائی کی دریافت اور اس سے تعلق قائم کرنا ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بامعنی بناتی ہے۔ یہ دریافت نہیں تو زندگی بامعنی بھی نہیں۔ مزید سنگین بات یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ موقع صرف قبل از موت مدت حیات میں ملتا ہے، بعد از موت کی مدت حیات میں کسی انسان کو یہ موقع ملنے والا نہیں۔ انسان کے لیے اس کے خالق کا بنایا ہوا قانون یہ ہے، موت سے پہلے کی زندگی میں کرنا پھول اور کانٹا۔ انسان کا عرصہ حیات یعنی لائف سپین بلین سال سے بھی زیادہ ہے، مگر یہ عرصہ حیات دو مختلف دوروں میں بٹا ہوا ہے، موت سے پہلے تقریباً 100 سال اور بقیہ پوری مدت موت کے بعد۔ پہلے دور کی زندگی آج کی دنیا میں گزرتی ہے اور بعد کے دور کی زندگی کل کی دنیا میں گزرے گی۔ آج کی دنیا ایک مخلوط جنگل کی مانند ہے، یہاں پھول بھی ہیں اور اسی کے ساتھ کانٹے بھی۔ کل کی دنیا میں پھول اور کانٹے ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے، اس کے بعد ایک ایسی ابدی دنیا بنے گی جس کے ایک حصے میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور دوسرے حصے میں پھول ہی پھول۔ آج کی دنیا میں ہر آدمی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ابدی مستقبل کی تشکیل کرے، وہ اپنی زندگی کے ریکارڈ سے بتائے کہ کل کی دنیا میں وہ کانٹوں کے جنگل میں بسائے جانے کے قابل ہے یا پھولوں کے ابدی باغ میں۔ آج کی دنیا میں یہی گروپ بندی ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کے ریکارڈ سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ دونوں گروپوں میں سے کس گروپ میں شامل کیے جانے کے لائق ہے، کانٹوں والے گروپ میں یا پھولوں والے گروپ میں۔ آج کی دنیا کے حالات دراصل اسی شخصیت سازی کا ذریعہ ہیں، ہر عورت اور مرد اسی عمل سے گزر رہے ہیں، کوئی اپنے اندر کانٹوں والی شخصیت بنا رہا ہے اور کوئی اپنے اندر پھولوں والی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ دونوں قسم کے لوگ بظاہر الگ الگ دکھائی نہیں دیتے، مگر کل کی دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ایک دوسرے سے پوری طرح الگ ہو جائیں گے۔ وہاں پھولوں والی شخصیت صرف پھول کے روپ میں دکھائی دے گی اور کانٹوں والی شخصیت صرف کانٹے کے روپ میں۔ شخصیت سازی کے اس دو طرفہ عمل کو دوسرے لفظوں میں مثبت شخصیت اور منفی شخصیت کہہ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر آدمی کو منفی تجربات پیش آتے ہیں، اب ایک شخص وہ ہے جو ان منفی تجربات کو منفی حیثیت ہی سے لے لے، ایسے آدمی کے اندر منفی شخصیت بنے گی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو منفی تجربے کو مثبت غذا میں تبدیل کر سکے۔ مثلاً ایک شخص آپ کو برا کہتا ہے، ایک شخص آپ کو ستاتا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ اشتعال انگیزی کرتا ہے، ایک شخص آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک شخص آپ کے خلاف تخریب کاری کرتا ہے۔ اب آپ کے لیے جواب کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ ویسا ہی کریں جیسا کہ دوسرے شخص نے آپ کے ساتھ کیا، یعنی جو شخص آپ کو برا کہے آپ بھی اس کو برا کہیں، جو شخص آپ کو ستائے آپ بھی اس کو ستائیں، جو شخص آپ کو نقصان پہنچائے آپ بھی اس کو نقصان پہنچائیں، جو شخص آپ کے خلاف تخریب کاری کرے آپ بھی اس کے خلاف تخریب کاری کریں، جو شخص آپ کو اشتعال دلائے آپ بھی اس کے مقابلے میں مشتعل ہو جائیں۔ جو آدمی ایسا کرے اس نے اپنے اندر منفی شخصیت بنائی، اس نے اپنے سینے میں کانٹوں کی فصل لگائی۔ ایسے آدمی کی شخصیت کانٹوں والی شخصیت ہے، وہ موت کے بعد کی اگلی دنیا میں کانٹوں والی شخصیت کے طور پر اٹھے گا اور پھر کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگل کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ ابد تک حسرت اور غم کی زندگی گزارتا رہے۔ اس کے برعکس دوسرا انسان وہ ہے جس نے دوسروں کی منفی روش کا مقابلہ مثبت رسپانس سے کیا، جس کو دوسروں نے برا کہا مگر خود اس نے کسی کو برا نہیں کہا، دوسروں نے اس کو ستایا مگر اس نے کسی کو نہیں ستایا، جس کے خلاف دوسروں نے انتقامی کاروائی کی مگر اس نے دوسروں کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی، جس کے خلاف دوسروں نے تخریب کاری کی مگر اس نے اپنی طرف سے کسی کے خلاف تخریب کاری نہیں کی، جس کو دوسروں نے نقصان پہنچایا مگر اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جس کے خلاف دوسروں نے اشتعال انگیزی کی مگر اس نے کسی کے خلاف کبھی اشتعال کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ دوسرا انسان وہ ہے جو کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہا، اس نے اپنے اندر پھول جیسی شخصیت کی تعمیر کی۔ ایسے انسان کو اگلی دنیا میں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ پھولوں کے باغ میں رہے۔ آج کی کانٹوں بھری دنیا میں پھول والی شخصیت بنانے کی تدبیر کیا ہے؟ اس کے لیے فطرت نے آج کی دنیا میں کچھ زندہ نمونے قائم کر دیے ہیں۔ گائے اسی قسم کا ایک نمونہ ہے۔ گائے فطرت کی ایک انڈسٹری ہے جس کو باہر کی دنیا سے گھاس کھانے کو ملتی ہے، مگر وہ اپنے داخلی میکانزم کے تحت گھاس کو دودھ میں کنورٹ کرتی ہے۔ یہی معاملہ ہر عورت اور مرد کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ ہر عورت اور مرد کو مسلسل یہ کرنا ہے کہ وہ گھاس کو دودھ کی صورت میں تبدیل کرتا رہے۔ انسان کے ذہن کے دو بڑے خانے ہیں، ایک شعوری ذہن اور دوسرا لاشعوری ذہن۔ جب بھی کوئی بات آدمی کے ذہن میں آتی ہے تو پہلے وہ اس کے ذہن کے شعور کے خانے میں آتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ کر اس کے ذہن کے لاشعور کے خانے میں پہنچ جاتی ہے۔ لاشعور آدمی کے ذہن کا وہ خانہ ہے جہاں ہر بات دوامی طور پر محفوظ رہتی ہے، مگر وہ آدمی کے شعور کی گرفت میں نہیں رہتی۔ جو آدمی پھول والی شخصیت بننا چاہے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی کوئی منفی آئٹم اس کے شعوری ذہن میں آئے تو اسی وقت وہ اپنی سوچ کو متحرک کر کے اس منفی آئٹم کو مثبت آئٹم میں تبدیل کرے، تاکہ جب آگے بڑھ کر یہ آئٹم آدمی کے لاشعور کے سٹور میں محفوظ ہو تو وہاں وہ مثبت آئٹم کے طور پر محفوظ ہو، نہ کہ منفی آئٹم کے طور پر۔ مثلاً کوئی بات اس کے شعور میں نفرت کے احساس کے طور پر آئے تو اس کو ڈیفیوز کر کے وہ اس کو محبت کے احساس میں تبدیل کرے، کوئی بات حسد کے احساس کے طور پر اس کے دماغ میں آئے تو وہ اس کو بدل کر اعتراف کے احساس میں تبدیل کر لے، کسی بات پر اس کا ایگو بھڑکے تو وہ اس کو بدل کر تواضع کی صورت دے دے، کوئی تجربہ اس کے اندر خود غرضی کا احساس پیدا کرے تو وہ بدل کر اس کو بے غرضی کا احساس بنا دے، کسی واقعے میں اس کو اپنی حق تلفی دکھائی دے تو اس کو وہ بدل کر شکر کے احساس میں ڈھال لے۔ جو عورت یا مرد اپنے اندر اس طرح کی شخصیت تعمیر کریں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے شعور کا سٹور مکمل طور پر مثبت آئٹم کا خزانہ بن جائے گا، وہ منفی آئٹم سے پوری طرح خالی ہوگا۔ ایسی مثبت شخصیت والے لوگ ہی موت کے بعد کی ابدی دنیا میں پھولوں والے باغ میں جگہ پائیں گے، جہاں وہ ابدی طور پر خوشی اور آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تضاد کیوں؟ پرسی بوش شیلی ایک انگلش شاعر ہے۔ وہ 1792 میں پیدا ہوا اور 1822 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے سب سے زیادہ شیریں نغمے وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمناک نغمے ہیں۔ Our sweetest songs are those that are saddest songs۔ یہ ایک عام تجربے کی بات ہے۔ ہر عورت اور مرد کا یہ حال ہے کہ اس کو دردناک کہانیاں یا غم انگیز اشعار زیادہ پسند آتے ہیں۔ اکثر مقبول ناول وہ ہیں جو تربیہ نہیں بلکہ المیہ ہے۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیتکار زیادہ مقبول ہوتے ہیں جو پرسوز لہجے میں گانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پرسوز اشعار یا پرسوز کہانیاں انسان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے میں زیادہ کامیاب ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر انسان عملاً محرومی یا عدم یافت کی نفسیات میں جیتا ہے۔ ایسی حالت میں خوشی کی بات اس کو غیر واقعی معلوم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں غم کی بات اس کو زیادہ مبنی بر واقعہ نظر آتی ہے۔ زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان ایک لذت پسند حیوان ہے۔ Man is a pleasure seeking animal۔ ناقابل پیمائش حد تک وسیع کائنات کے اندر انسان ایک استثنائی مخلوق ہے۔ اس عالم میں انسان ایک واحد مخلوق ہے جو احساس لذت کی صفت رکھتا ہے۔ یہ انسان کی انوکھی صفت ہے کہ وہ مختلف قسم کی لذتوں کا احساس رکھتا ہے اور ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ وسیع کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، مگر لذت سے لطف اندوز ہونے کی صفت استثنائی طور پر صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کے لیے سوچنا بھی لذت ہے، دیکھنا بھی لذت ہے، سننا بھی لذت ہے، بولنا بھی لذت ہے، کھانا اور پینا بھی لذت ہے، سونگھنا بھی لذت ہے اور چھونا بھی لذت ہے۔ حتیٰ کہ ہری گھاس کا لون ہو اور اس پر آپ ننگے پاؤں چلیں تو اس لمس میں بھی آپ کو بے پناہ لذت محسوس ہوگی۔ مگر یہاں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر لذت کا احساس تو انتہا درجے میں موجود ہے، مگر لذت سے لطف اندوز ہونا اس دنیا میں اس کے لیے ممکن نہیں۔ میں ایک بار کشمیر گیا، وہاں پہلگام کے علاقے میں ایک پہاڑی دریا ہے جو پہاڑوں کے اوپر برف پگھلنے سے جاری ہونے والے چشموں کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اس کا پانی انتہائی خالص ہے۔ جب میں پہلگام پہنچا اور وہاں دریا کے صاف و شفاف پانی کو دیکھا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کا پانی پیوں۔ میں نے بہتے ہوئے دریا سے ایک گلاس پانی لے کر پیا تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، تمام مشروبات سے زیادہ اچھا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس پیا، یہاں تک کہ میں 6 گلاس پانی پی گیا۔ چھٹے گلاس کے بعد بھی میرا اشتیاق باقی تھا، مگر میں مزید پانی نہ پی سکا۔ اب میرے سر میں سخت درد شروع ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ مجھے فوراً وہاں سے واپس ہونا پڑا۔ میں واپس ہو کر سری نگر پہنچا۔ سری نگر میں ایک کشمیری تاجر کے یہاں میرے شام کے کھانے کا انتظام تھا۔ کئی اور لوگ اس موقع پر بلائے گئے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں کھانے میں شریک نہ ہو سکا، بلکہ ایک اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ یہی حال دنیا کی تمام لذتوں کا ہے۔ انسان دولت کماتا ہے، اقتدار حاصل کرتا ہے، اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، اپنے لیے شاندار گھر بناتا ہے، عیش کے تمام سامان اکٹھے کرتا ہے، مگر جب وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور لذتوں کے درمیان ایک حتمی رکاوٹ حائل ہے۔ کسی بھی لذت سے وہ اپنی خواہش کے مطابق لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ لذت کے تمام سامان بھی اس کو خوشی اور سکون دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ لذتوں کے بارے میں انسان کی خواہش لامحدود ہے، مگر لذتوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ خود ایک محدود صلاحیت رکھنے والا انسان ہے۔ انسان کی یہی محدودیت ہر جگہ اس کے اور سامان لذت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ بدستور احساس محرومی میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کی جسمانی کمزوری، جوانی کا زوال، بڑھاپا، بیماری، حادثات اور آخر میں موت مسلسل طور پر اس کی خواہشوں کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ لذت کا سامان حاصل کر لینے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو خواہش کی تکمیل سے پہلے ہی اس کی طاقت کی حد آ جاتی ہے۔ وہ ایک ختم شدہ طاقت، سپینٹ فورس کی مانند بن کر رہ جاتا ہے۔ اس تضاد کو لے کر مزید مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تضاد دراصل تضاد نہیں ہے، بلکہ ترتیب کے فرق کا نتیجہ ہے۔ یہ فرق فطرت کے نظام کے تحت انسان کے لیے مقدر کیا گیا ہے کہ وہ موت سے قبل کے دور میں اپنی مطلوبہ لذتوں کا صرف تعارف حاصل کرے، اور موت کے بعد کے دور میں ان لذتوں کو حقیقی طور پر اور مکمل طور پر حاصل کرے۔ یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے بلکہ فطرت کا حصہ ہے اور فطرت کے پورے نظام میں پائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو کامیابی بھی ملتی ہے وہ اسی ترتیب کے اصول کے تحت ملتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی کامیابی ترتیب کے اس اصول سے مستثنی نہیں۔ زراعت میں پہلے بونا ہوتا ہے، اس کے بعد کاٹنا۔ باغبانی میں پہلے پودا اگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پھل حاصل کرنا۔ لوہے کے ساتھ پہلے پگھلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سٹیل بنانا۔ غرض اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ترتیب اور تدریج کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر چیز پہلے اپنے ابتدائی دور سے گزرتی ہے اور پھر وہ اپنے انتہائی مرحلے تک پہنچتی ہے۔ فطرت کے اس اصول میں کسی بھی چیز کا کوئی استثنا نہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو لذت کا لامحدود احساس دیا گیا ہے، مگر لذتوں سے لامحدود طور پر تمتع کرنے کا سامان موت کے بعد آنے والی اگلی دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنی لذت طلبی کی صلاحیت کو دریافت کرتا ہے، اور اگلی دنیا میں وہ اپنی لذت طلبی کے مطابق لذت کے تمام سامانوں کو حاصل کرے گا۔ موت سے پہلے کے مرحلے حیات میں لذت کا احساس اور موت کے بعد کے مرحلے حیات میں لذت سے تمتع۔ خالق کائنات نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق ایسا کیا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ انسان کو ممکن لذتوں کا ابتدائی تعارف کراتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ان لذتوں سے ابدی طور پر اور کامل طور پر متمتع ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر اس کا استحقاق پیدا کرو۔ یہ استحقاق کیا ہے؟ یہ استحقاق ایک لفظ میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ روح، پیوریفائیڈ سول بنائے۔ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے منفی احساسات سے پاک کرے۔ وہ اپنے آپ کو لالچ، خودغرضی، حسد، بد دیانتی، جھوٹ، غصہ، انتقام، تشدد اور نفرت جیسے تمام غیر انسانی جذبات کا شکار ہونے سے بچائے۔ وہ اپنے اندر وہ اعلیٰ انسانی شخصیت پیدا کرے جو مکمل طور پر مثبت شخصیت ہو، جو اپنے اعلیٰ اوصاف کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ وہ خدا کے پڑوس میں رہ سکے، جو شیطانی انسان سے اوپر اٹھ کر ملکوتی انسان، ڈیوائن پرسنالٹی بن جائے۔ انسان کی زندگی دو مرحلوں میں تقسیم ہے، موت سے پہلے اور موت کے بعد۔ اس مرحلہ حیات کا نسبتاً مختصر حصہ موت سے پہلے کے دور میں رکھا گیا ہے اور اس کا زیادہ طویل عرصہ موت کے بعد کے دور میں۔ انسان کی کہانی کو اگر صرف موت سے پہلے کے مرحلہ حیات کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ ایک المیہ ٹریجڈی نظر آئے گی، لیکن اگر انسان کی کہانی کو موت کے بعد کے مرحلہ حیات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو وہ مکمل طور پر ایک کامیڈی نظر آنے لگے گی۔ فطرت کے اس تخلیقی نقشے یا کریشن پلان کے مطابق انسان ایک انتہائی نازک مقام پر کھڑا ہے۔ وہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو دو ممکن انتخابات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ موجودہ دنیا کے مواقع کو فطرت کے نقشے کے مطابق استعمال کرنا اور پھر ابدی لذتوں میں جینے کا مستحق بن جانا، یا پھر موجودہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنا اور بعد کے دور حیات میں ابدی طور پر لذتوں سے محروم ہو جانا۔ جیسا بونا ویسا کاٹنا۔ انسان کی زندگی دو دوروں میں تقسیم ہے، قبل از موت دور اور بعد از موت دور۔ موت سے پہلے کا محدود دور ٹیسٹ کے لیے ہے اور موت کے بعد کا ابدی دور ٹیسٹ کے مطابق اچھا یا برا انجام پانے کے لیے۔ ٹیسٹ میں پورا اترنے والوں کے لیے جنت ہے اور ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کے لیے جہنم۔ خالق کے مطابق یہی اس دنیا کے لیے تخلیق کا نقشہ ہے، مگر جنت اور جہنم دونوں کی نوعیت یکساں نہیں۔ تخلیق کا اصل مقصود اہل جنت ہیں، جہاں تک اہل جہنم کا تعلق ہے وہ تخلیق کا صرف اضافی جز ہیں، وہ اس کا حقیقی جز نہیں۔ اہل جہنم کا اصل رول یہ ہے کہ وہ اس ماحول کو بناتے ہیں جس میں لوگوں کا ٹیسٹ لیا جا سکے اور اس کے مطابق اہل جنت کا سلیکشن ہو سکے۔ موت سے پہلے کی دنیا ٹیسٹ کے تقاضوں کے مطابق بنائی گئی ہے۔ ٹیسٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد نہ اس دنیا کی ضرورت رہے گی اور نہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جانے والوں کی۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد کائنات میں صرف جنت باقی رہے گی، اور وہ لوگ جو جنت کی معیاری دنیا میں بسائے جانے کے لیے منتخب کیے گئے ہوں۔ اس تخلیقی اسکیم سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے خالق نے مختلف انتظامات کیے ہیں۔ پہلا انتظام یہ کہ خود انسان کی فطرت میں اس کا گہرا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کامل تسکین نہیں ملتی۔ یہاں نہ غریب آدمی اپنی مطلوب تسکین حاصل کرتا ہے اور نہ امیر آدمی۔ یہاں نہ کمزور آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور نہ طاقتور آدمی کو۔ یہاں ہر آدمی بے تسکینی کی حالت میں جیتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اسی حال میں مر جاتا ہے۔ یہ عمومی بے تسکینی کی حالت ہر عورت اور مرد کو یاد دلاتی ہے کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے، تمہاری مطلوب دنیا قبل از موت دور حیات میں موجود نہیں، اس لیے اس کو بعد از موت دور حیات میں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس تخلیقی نقشے سے باخبر کرنے کے لیے خالق نے بہت سے انتظامات اس دنیا میں کیے ہیں۔ مثلا موجودہ دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی آرام کی زندگی نہ پا سکے۔ یہاں مسائل ہیں، یہاں بیماری ہے، یہاں حادثات ہیں، یہاں بورڈم ہے، یہاں طرح طرح کے نقصانات ہیں، اور پھر تھوڑی مدت کے بعد اچانک مر جانا۔ اس طرح دنیا کے ناموافق حالات بار بار آدمی کو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تم اپنی مطلوب دنیا یہاں نہیں بنا سکتے، یہ دنیا تمہاری تمناؤں کی تکمیل کے لیے فیصلہ کن طور پر ناکافی ہے۔ یہ ناموافق صورتحال آدمی کو مسلسل حقیقت کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں بہت سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہو کر لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ ایک شخص مفلوج ہو کر ویل چیئر پر جی رہا ہے یا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی کی کشش کھو دیتا ہے۔ اس طرح کے مختلف لوگ گویا خالق کی طرف سے نشان منزل کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ موجودہ دنیا کی زندگی کتنی بے حقیقت ہے۔ ایسے لوگ گویا خاموش زبان میں بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود سے اپنی مرضی کی دنیا اپنے لیے بنا سکے۔ حالات کے کورس میں جن لوگوں کو اس طرح سائن پوسٹ کا رول ادا کرنے کا موقع ملے، وہ لوگ اگرچہ بظاہر مصیبت میں دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ موت کے بعد آنے والے فیصلے کے دن ان سے چھوٹے عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ اپنی مصیبت کی بنا پر وہ جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں تھے کہ وہ کوئی بڑا عمل کر سکیں، اس بنا پر ان کے لیے صرف یہی کافی ہو جائے گا کہ وہ اپنے اس رول پر راضی ہو جائیں جو سائن پوسٹ کی حیثیت سے ان کے لیے مقدر ہوا تھا۔ وہ جس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اس پر صبر کر لیں۔ صبر اور رضامندی ہی کی بنا پر کسی مزید عمل کے بغیر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس حقیقت کا علم انسان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں۔ مختلف ذرائع سے یہ بات انسان کے علم میں آ چکی ہے کہ وہ موت سے پہلے کے دور حیات میں اپنی پسند کی دنیا نہیں بنا سکتا۔ یہاں جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ بعد از موت دور حیات میں اپنی پسند کی دنیا پا سکے گا۔ جنت اگلی دنیا میں بنے گی، مگر جنتی انسان آج ہی کی دنیا میں بن رہا ہے۔ جنت کیا ہے؟ موجودہ دنیا کو دیکھ کر جنت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دنیا ایک اعتبار سے گویا جنت کا تعارف ہے۔ یہ جنت کا ایک بہت چھوٹا نمونہ ہے۔ جنت دراصل موجودہ دنیا کا تکمیلی ایڈیشن ہے۔ موجودہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہی تمام نعمتیں جنت میں بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موجودہ دنیا ناقص ہے اور جنت اس کے مقابلے میں کامل۔ موجودہ دنیا غیر معیاری ہے اور جنت کی دنیا معیاری۔ موجودہ دنیا فانی ہے اور جنت کی دنیا ابدی۔ موجودہ دنیا میں خوف اور حزن ہے اور یہاں شور اور تکلیف ہے، جبکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن، جہاں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف۔ موجودہ دنیا محدودیت اور ڈس ایڈوانٹیجز سے بھری ہے، جبکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ محدودیت ہوگی اور نہ کسی قسم کا ڈس ایڈوانٹیج۔ جنت میں انسان کو فلفلمنٹ حاصل ہوگا، جبکہ موجودہ دنیا میں کسی کو بھی فلفلمنٹ حاصل نہیں ہوتا۔ جہنم وہ جگہ ہے جو اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ جہنم کی دنیا میں وہ تمام تکلیفیں مزید اضافے کے ساتھ جمع کر دی جائیں گی جن کا تجربہ ہم موجودہ دنیا میں کرتے ہیں۔ موت سے پہلے کا دور اور موت کے بعد کا دور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کے درمیان وہی نسبت ہے جو بونے اور فصل کاٹنے میں ہوتی ہے۔ موت سے پہلے کا زمانہ گویا بونے کا زمانہ ہے اور موت کے بعد کا زمانہ گویا فصل کاٹنے کا زمانہ۔ جیسا بونا ویسا کاٹنا یہ ایک ابدی اصول ہے۔ یہ اصول بعد از موت دور حیات پر بھی اتنا ہی منطبق ہوتا ہے جتنا کہ قبل از موت دور حیات پر۔